أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصل 29 نمبر آيات دو سورة بقرة ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم انك انت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة ابراهيم الا من سفها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين سوره بقره سلور حسوا اول اسكي اثبات توحيد وصلياتن دویم ایسا کې اسباد د رسالتو نه اعتراضات د یهودو داغه جوابونو نه اعتراضاتو کې او اعتراضونه تیر شیو یو اعتراض پر راتلو د جبرئیل دویم اعتراض دا غوړه زکوی ضروری دی ښا دا خلاصې پرون د کراچۍ نه یو عالم ټلیفون کو وای دا خلاصې ته په طالبانو یادې میاو ومنګ به انشاء الله دار العلوم نا دیش کسان مون تیار شو ته درس لپاره برازو ها نو دا د خلاصو زده کولم ډیر ضروری دا غي سګور الته فکر دی ها او تاسو مون سالم کال کې لګ لګ وایو وایو چې به تاسو کو نو ها کله دې دې افسب سره لګ لګ یاد وای دا سنه لګ لګ یاد وای تاسو زو روزانه د سورته بقره خلاصې کوم سبق مون ویلې نو غزه اغاز دوهراو بیا بیا بیا بیا بیا بیا او تاسو کوم مزو ګورو ما خبر نه تقریبا د امیا ژوندۍ مو وشو اختر نامه کوم بقره شروع کړل او روزانه د بقره خلاصه تقریبا ډیر ظلماوي وي او نورم پس لګایم او چې دام سړی ته بیان ورزیم نو ته ډیر افسوس خبر ده نو یو اعتراض پر راتلو د جبرئیل ستا خبره ځکه نه منو تاسو د جبرئیل راځي او هغه زمونږ د پو خانو دشمن دی زه سبق کویم زه ها بعضی خلک کی کنه نو سبق خو اصل دا و چې ته قران زکه ترجمه سره معنی سره خلاصې سره هغه سبق زکه یو سره حفظ نشي کولای یو سره بل دغه نشي کولای نو دا لاله سبقونه خو زده کی کنه دا نو یو پراتلو د جبرئیل باندې دویم په صفای د سلیمان علی السلام باندې دریم پرات لو د سحر باندې سلورم چې ته موږ د الفاظو منقولونه منه کې تخز د کو کوشش کو غره ها افسر سره کینا پرات لو او پینزم پنسخه شپغم چا لانای باندې وری اوم کترشتنه پیغمبر وې لوستا په صدا خطبه الله ما سره خبره کړې وې دا ګور ما صرف په یو ظلم میاش کې دا خلاصې ذکرې په یو دوره دو دورو څه دورو دورو دورو کس کېږي دا ما د شپې شپې د مینه والی وروره کم طالب او کم طالب چې کم شي سره مینه اغاز د کېږي چې مینه نه تور عمر لره قسم دې لګایې ک پټه کې پوښ کته په زور ډنده به سره درکې لکه دا لټ غوي نه عقل کې پریوږي او د ذمہدار سره لختې او د لخت په سر کې سي تاري او په اغه لختې وي یا په لکې ول زور کوي نو غزي غل نه دین کم طالب کم طالبہ کم انسان چې شوق وی رورا هغه علم کی هغه مهنت کوي چې شوق نه نو سر ځان لا سو خراب وي خزې میداری دی کوي خزانه شته چې پټي ونی شو خزې میداری دی کوي رورا خپې څه پکې را اوش یاد خدغا دا باقی او دان علی صفاکی غالي خلق جوړي کاو نه کوي شپګو سو دیالي خبي غماي کې سره دا دې سره څه کوي شو غواړي شو غري کنه غره د حضرت شو کو نو غار هرات به د الله د دین د پاره ته شوق د پاره نو دا شوق وجدا وا چې الله ول خپل کتاب علم نصیب کو او خدای نو چې پابندي وحي راشي خدای غ شوق د چا سره د الله سره د الله د دین سره نو اغه او مینی او د شو او د مینی اثر داو چې یو ځل اچانک به الله خپل نور سرګن کړ یو سړی مینه کې شوق ساتي د علم سره لګیاي لګیاي اچانک الله دا غنه داسې کارونه واخلي هغه ته کشف وشي هغه ته د ولیتوب نه ښکار شي خو چې د الله د دین سره شوق او مینه ساتي وروه مینه ساتل پکار او کو ته ودل لالا غواپ پایا او کلالا غواپ را دی اسی قرآن والا گورا گورا دا سبق ویما اب یا بای دا سبق نیخا من شوق ساته قرآن سرا قرآن والا خود سوچو کا قرآن ستکا چه کم سبق ما ویلی یا غیبانی زان پوئے کا چه دی سبق مانا سشوا مقصد سره خلاصی سره وچن بیا بل کتاب بیا بل کتاب بیا دی سونا پا دی طریقہ انشاءاللہ چلک وقتی ری گی سازه انتا با لادر سرا ہوری او کته ځین هرڅه مړه کړارا سي وخت روا کینه او پاسا ربنا وباس فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک ګورو دا په سب سبا کم لاړی او په شوق سره ناشتي په توجو سره ناشتي نو څنګه کتابونه یادې سخص احادیث یادې سخص کتابونه یادې او تاسو ګورو کتابونه هم در سره دي ګورم کتاب اگر دنه کتاب شتا نو ته مخه ته حدیث ته یادای افسوس لري لکه نو ما سه شوق نشته کنه شوق نشته شوق شوق هم زما چې شوق یو میاش کده خلاصې ما یاد کړی میدان چې ورځ وای چې زو میدان ادری کې موضوع بدل الله کتاب خلقو ته خیم زبد الله کتاب زکم او مرکز کې نو تاسو کا او مرکز کې د ټول طلاب او علما منس کې بدل ما بدل الله دې خلاصې بیان او شو غواړی رو او چې بنګ سره پاتې شي بیا هغه خلاصې قران زنه کې ناغړې نه فټي ښا کتابونو خوړ ځکه وې دي کی خدا زو پداوي سره يم چې ان شاء الله العزيز ما سره پاتې شي قران بم زکه تقریر بم زکه او حدیث بم زکه او سره کتابونو بم زکه خو ته شوق او ته شوق نه کنه کټولو ما سره تیر کنه سفيده ويا ربنا وباس فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتکا ویعلمهم الكتاب والحکما ویزکیهم نن خلقو نا شوق ماده ختم شوی او دے گوارے پزور دا خلق دکینو لے که بیان که ام تو بیدا خلق پزور ناستے ماده بس پخو پسند ناستے سادری پوگو کلی کلی گلی تا گلو چو خدا پاک کلی با و آخر داوانا ہوئی منگا مویر اوستی سرسول که جمعی بیانی هم داغس پزور که نولی که درسونه هم پزور نم منگه ایران چه من سور کن همو الحمدلله که کتابونه گورو که درس کو عرص دزان نلیلی کو پرلتو کتاب مخی تکیدو آو توپای پرکیم لیلی کو خپ دو جو سرا خپ شوق سرا کل یو کتاب کل بل کتاب وچه دی خلقو حالاتو رو گونو زو منگه آغا شوق هم آگر ورشیسی ربنا وباس فیهم چه کم زیر لزینو پا شوق نشتا شوق نشتا شوق مادا ختم شوینا ربنا وباس فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیا ما تا شوقی کس ملاو نشو زردی شوقی ما خو شوقی کس ما تا ملاو نشو ربنا او دا غویلو حسین علی نور اللہ مرقدهو شیخ القرآن یاد کرے وی کاش زر ما تا کس ملاو شو شیخ سی بیاداو خو زو پختون نیم و اغا پختون دی کاش زو پختون نیم و عبیدالله سندی میویدیو دا شوقی کسو دا شیخ ملاو شو طالبانو کم دیر شوقی کسی ملاو شو اللہ دی من کی شوق پیدا کی اللہ دی من کی ترغیب پیدا کی زمنگ تاستو دا خلق استر گیری دا چا پلارون پتا مری دا چا مین دی باجان پتا مری دا چا خوین دی پتا مری جز ما رور دی ابا عالم شي درسونه وکي فخر کوي نور خلکو ته وګوره زمارو علم نه تله ان شاء الله علم به وکي عالم به جوړ شي مور می زما بچي به عالم شي نکي می زما بچي به عالم شي علم کې روان دي او هغه ته کې وخت یې شوق ني مخه خبره نه کنه یا داود خلکو سترګي هغه ته بل د الله د طرف نه ربنا وباس فیهم رسولا منهم یتلو علیهم آیاتک اے زما ربا دا ګورا ابراهيم عليه السلام دعا وکړه وا د خپل خلکو د پاره سنو چې الله زما په دې عربو کې زمانه وروسته په عربو کې داسې کس پیدا کا چې د خلکو ته سخی ستا کې دا پرځ تجارتونه وته خی سو ته خی چې ګاری بوله چلی سو ته خی یا الله چې ستا کتاب زده کی او ستا کتاب د عربو ته خی منگا وایا لازم په دې بچو کې شاګردانو کې داسې خلق پیدا کا زمنګ په نسلونو کې چې الله ستا کتاب خلقو ته خي ربنا وباس فیهم اذما ربا اولیگا په دې خلقو کې پیدا ک په دې خلقو کې او پیغمبر داغه د جنسنا یتلو علیهم چلولی با په دې خلقو آیاتو نستا د عالم بچي عالم جوړیږي د ډاکټر بچي ډاکټر جوړیږي نو تاسو خپل ځان ته وګورئ زموږ خپل بچي دغه څه کوم خپل ځان عالمان جوړو تاسو په خپل مهنت کنو خو خدا الله دې بیا چاغه سکه یغه بچي یتلو علیهم آیاتک نوح علی السلام بچي ګور په دین او خدای دا نو دانه چې دغه ګنا و نه خپل وسکه او غلاوه نو لیسم من اهلک ستا اهل کې نه دی دا پیغمبر یتلو علیهم آیاتک لولبا پدای بانی آیاتون استا و یعلمهم الكتاب او خیباغیتا معنی دو قرآن والحکمہ دو سنتو و یزکیهم او پاکی با دیل را دو سنا دو شرکنا دا سلور وجی دی دا گورا دا سلور وجی دی جے کی بیان کریں پیغمبر اللہ علی گا خود پیغمبر ڈیوٹی بسی نصاب د اسلام معلوم کو ویلے که نصاب جوړو نصاب د اسلام الله خپل مقرر کرے دی تیمو جوړو نصاب د اسلام داده د ماشوم چې یو بوتا الفاظ خې لفظي بیا بوتا معنا خې د قران په مقصد به پویا کې دریم احادیث د پیغمبر پاک بوتا خې طریقې د پیغمبر بوتا خې لکه اولو کې کتاب زادو طالبین دی بیا ریاض الصالحین دی دوشه بیا مشکاتونه دی بیا رور بخاری دا کتابونه ترمذی داوت او غایا کوشه و یو زکه هم سلورم دا پاکی با دی لرا یواز خودلو زکول ندی د خودلو د لستلو سره سره بادای کی تسکیه پیدا کئ د غلطو سیزونو نا پوشه شرکنا بدملینا بدفعلینا زکه د قران سره چې کم سیزونو مندی ابو ته بیانې چې بچی ته خو به قران وې ته به حدیث وې دی حدیث وګړي سنو کی مله راغلی غلط سیزون ته وګورې نه غلط کارونه وکین نه غلط سیزونه به هغه سیزونه وخورې نه په غلط طریقه به وخت یې نه ځکه قران اوس خوده مله کړ نو چې ته سره دا غې نه په پای باندې روانې نو ته له قران او د حدیث څخه ګټه ملو شو چې یو سره قران مو حدیث مو اوغه فلمونه ګوري یو سره قران او حدیث مو اوغه سینما منځ کې ناشې یو سره قران او حدیث مو یو غلط کارو لیواتتونه کوي یو سره قران او حدیث مو یو غ زناګان کوي یو سره قران او حدیث مو یو غ شرابون اسکی یو سره قران او حدیث مو یو غ جواریان کوي یو سره قران او حدیث مو لاړو کړه شوکی کوي اره یو پلانې خوبار سکے خونه مالو نه دی مناسب زه قران او سنت سره زما ټول بنیاد او قران او سنت سره ده زبداس کان حکم چې د خلکو سترګه ماته وروړي دا الله اغه دغه ماته وروړي چې ګوره ته قران مې غلط کار کې با زما توبه ده بیا ته ګوره استاد دې الله څنګه صفا کوي او کته مال قران او وخت دا وو جب ټکوا پیسې د خلکو نو باسه سکوا او کله یو شی پټاو کله بل شی پټاو کله اړو کې کینا کله شوکی کوا کله ګاډي پټاو کله زناګانې کوا کله سکوا ګوره یا ساته د دنیا هم تباہی ده او د آخرت هم تباہی ده اوس وګوره چې راګانې کړي څنګه الله په دل په غرف کې راغلي دي شرمنده هم شو سپګوم شو سوسو شو سره او کیږي سره او د الله دربار لا خو پاتې دی دا خو د دنیا هغه څیزونو کې راګیر دي چالونو کې چې د خلکو حقونه به پراته دي د الله حق به لا پروت دی و یزکیهم پاکي بدل راغ دا آیات قران سوځه ذکر کوي دا ځان سره ولي کوي او لیکل نه یادې کوي یو سل یو پنځو سیاد دي سورته ګوره دا څه بیا دا وي کما یوزل کالو خان افس سے جلوی ته راغلو من په دلار چرته تلو او هغه زه طالبو ما او هغه دا آیاتونه راول په یادو لګیاو یا ختم یار دی چو ها هم والو دا اوسم داغه زګنیم جو سم په سیر لګیا دا آیاتونه دا سره راړی و ربنا و باس فیهم رسولا منهم یتلو علیهم ا کاچ سره هی بوزګی او یو آیات داغه موافق کې بیانو آیاتونه دا سه سلسله واروي حفظ مو کی خو بیا سیدی کی قرآن پا ترجمه سرزده کی نو دوال لازم و ملزوم دی او کتا حفظ کلی خو سیدی کی قرآن دی نو آیاتون نشی یوزه کولی او که آیاتون دی یوزه کول پاغی دی معاد حاصل که خو حفظ نده کلی نو بیام ندر دی کار چه سره حفظو کی خو او بیاد آیاتون یو آیات سر بل بل سر بل بل سر بل بیاداتو گو دی سور مزاو خونده ربنا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکما ویعلمکم الکتاب والحکما ویعلمکم ما لم تکونو تعلمون د وجه داغنا چې راولېږما په تاسو کې پیغمبر ستاسو د جنسنا لولي به دا پیغمبر په تاسو زما آیاتونه او پاکی به تاسو د شرکنا ويعلمکم الکتاب او خی به تاسو ته معنی د قرآن والحکمه د سنتو هغه دې کنه حبوا آیات دی ويعلمکم ما لم تکونو تعلمون او خی به تاسو ته احکام د اصول د دین د فقه چنه تاسو پویا پاره باندې دین علاوه به تنور احکام خي اصول فقه بدرته غي پاره وم پویا کوي دوا دایات سورتي آل عمران ګور یو سلسلور شپه تایات کې لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته ها ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين تاسو زه هندې دې وخت اوس هم ګلګل قرآن او سیاده ولګل کم څنګه د دې سپاره خو یادې کین کنه دا بعض آیاتونه یادو زه طالب علم به دا آیاتونه مال که چې اوس حفظ خو بیان کیږي حفظ دې میدان ته به حفظ نکی بیا ګرانه کنم اوم و نو کمال قد من الله علی المؤمنین اذ بعضو حفظ کړي خلاص دنیا د پاره کړي مقصد د پاره اپه حاصله نه حفظو که زه مقصد به زمادای چې دا به خلقو ته خیم و دا آیاتونو به دا سرا غونډو متو ګوره به سوره مزای لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتي ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين سورة نجوم تریم سلو رمزل سورة الجمعة اتوشتم سپارا دویم آیاتو گوری والذی باعث فی الامین رسولا اللہ ذات چرالے گلے دے پامیانو کے پیغمبر والذی باعث فی الامین رسولا رسولا منهم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمهم الكتاب والحکمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين نصاب د اسلامي درته خود چاول ما شوم باندې قران زکا سپاره پس زکا قران پس زکا ناظرا داغه نه پس په ترجمه او مقصد د قران زکا خلاصه پس زکا دریم بیا او ته احادیث زکا او په قران او په حدیث او هغه پاکه د غلطو سيزونو نه بچی دا شی حرام دی دا ناروا دی دا جواری دا گندری دی نه ځان بچکا زکا خلق دی نه مخ کنا خبرو سر وایا ته تاسو هم ځان پاکوي چې دا د جمیس پدا دا د شمیش پدا دا د حسن او د حسین او خوراکونه دی خلق ورکی د غلان بازار ای کمخ ته ستای او شیز پروتي بشکا اگر روانا خو یودا سے کسته ورکا چا خلق ورکی یا اعلان کا کد چانه سرک شوی دا هو یو دزبو ورکی دا کوئی بازیا رسیه بازار ته بیا دا سو آیاتونه شو سلور دارنگی وان اتلو والقران ما ته حکم شوه دے چلو لمبا قران قران بلولو ما ربنا وباس فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. شيخ القرآن مولانا محمد طاهر رحمه الله الله دې په رحمتونو وريږي وي په 3 جون 1965 سوابه ډاک بنگله کې علما خلک را جمع کړو. ما پس یو پولیس راغې زپټی ته روانو ماته وي ها ته دي سي سي غوښته ما دې راخره ما ته وبا کې اطلاع مې اطلاع نه و اغه ته اطلاع غانې شي کارول نه تلو ما ته پاوه کې لازم راځه خو یې وبا تیار او وبا ما ځان سره خپل سندونه خپل کاغذونه سره تیار ساتل روان شو ما چې لاړم مخلوقات راغلې دي ما چې داسې چل شي مخلوقات په کورسو په کټونو ځای په خلک ناسه مخلوقات خدای تعالی عوام دي مولایان دي زه کینا سیدم یو شاته یو کټ پروتو پای کې وای ماته چې مخکې راشه وای ماته چل سره وي هغه دې چې سی وی چې یاره او دا واقعیا راځي چې دا خلک وای دا علما وای چې دې د علما بیزتی کوي او علما بدناموي وای ما خوده دې نه کې چې علما بیزتی کوم نور خبره دا څه وکړي ما ګوریا ساته ما علم د علماو نزدک لري او سب باز خلکو یزاد علماو ګستاخ دي منګ خپل وایو چې منګ د علماو نه علم زکړي دي نو موږ د علماو څنګه خلاف وکړو مخ خپل د علماو کې الله منګ کشمیر کی نو موږ د علماو څنګه بیزتی کو خود علماو دو نه خېری یو نه خا د علماو دادا چاغه سلبا د یو مدرسې منظور شو د سند وی وی هغه تماوی او یاو وی ماوی چې دا ما سره د ماخي سند دی دا د دیوبن سند دی دا د مدني سند دی دا د فلانی فلانی ځای سندونه دی ما سره دا چې کم ځان ته مولیان دی د خپل سندونه وخی دا د علوم دیوبن د بل او دویم د علم نه خدا دا چې اغلبا قران ورزي عالمال چې قران ورزي کنه دین ز د یو صورت ته پوس کوم یا ته زمانه موکا او د دینه موکا قران ورزي ما او دوی ته چې پرایمری سکول ته یو استاد لګي سند ګوري و یاو سرټیفیکټ ورسره کنه سندونه ورسره ډیگری ورسره او دویم دا انټرویو ته یاله ته پوسټ کې دا غوڼه لګي وای او وای ما چې ته وړو کې مدرسه دا د ماشومان سکول له ناغه ته بغیر د سند او بغیر د انټرویو یو کس نه لګي او بغیر د انټرویو او بغیر د سند یو کس راغلی او په جماعت په امامت یې ولاړ لې دا جایز دی وای ما چې ستا په جامه کې زه جامې واچو موضوع دی کوم چې زه پولیس یم ته و باندې څنګه نه شي ما چا بالکل بد نه سم وې ماده د مولای په جامه کې راغلي مولایان نه دي کې او دي خپل سندونه کړه اجازه او دي وې د قران یو صورت کوثر وړو کې صورت ده زېبه وې زبه وې ټول غلی شو پدې کې حاضر کاغه خبره نه شو کولای چيان راغلي و چې اوس به ما ساتې نه سم اعلان شو چې په 5 جون په مردان کې با ها د دې چې سیب سره بیا دلته اے سی سیب و آلتا ڈی سی سیب دکا سوابی آغا وقت دا تاثیر ہو تاثیر سوابی ہو دا پل حق زلہ کرے ہو بیا نو بیا پا 5 جون با آلتا تاثیر آدھائی پا 5 جون منگل تلالو ڈی سی سیب دا مانسیریرو ڈپٹی کمیشنر دا مانسیریرو سرفراز خان سیب دوئی چه سلور سلور کسان بر آزائی دا یو غاڑی نا و سلور دا بلے غاڑی نا اغه خصلو لال په کورسو کې نه ځدن نه داس دفتر کې ما چې د خپل مرګرو ته باځو کته د غنور جباتونو ته بیا لال رنگونه جړو وې ما دلته کې رنگونه وې چال تا هغه په یو دباو کې نو بیا با د کورسې نه کته پریوږي وې ما تاسو یو نه کوزم وې ما ته وی چې یره خو آ واه کې یو کس راغې باران اورېدو بابا نه چتریا سے بانک لا سور ایک لا او ماده بغو کی وی جی یو کتاب لیکلی شوی دی او پاغي بستانه دسخطونه علی او کتاب د نزو نیا د منخو د شرکیات اور اٹک دی بزلال السلام علیکم او کتاب باندې بستانه دسخط علی سو کو سوچو ماته خبر اوکړه زلالم دفتر تا دیسی سیب سره کینه ماته وی چستان نور ملګری ما چې ملګری با ډیر یې به زسم بل به زسم ما چې یو مده یو واده خبره شروع شو یو ویجی دی زیات قبول نه منده شفاعت نه منی ما چې نه کینه وی خبره زمانه شروع ده زبا اول خبره کوم تاسو به رسو کوی په یو مسله ما شروع کړه چې دوی وی نظر منختا د غیر پونوم د اولیاء پونوم باندې پیش کول جایز دي د اولیاء کرام د باباګانو پونومونو د پیرانو پونومونو باندې جایز ده د دې دلیل په دې پیش کې قرآن دې ته اوزه حرام المدایاتونه شروع کړ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اهل بیت حرمت علیکم وان اطعتموهم انکم لمشرکون دایاتونه ماوی دې ته قرآن حرام ویل دا او دې ودا جایز دي دې دلیل او یاغه او ما ته وی چې تبو سالسه ګوره دې مقام کې ته اوس دیسی سیم نه یې تبو سالسی کې او دې راخاله وې هغه ته وی چې تاسو دلیل وی چې شامی کې وروړي وی او یاغه ورته وی چې شامی سړی دې کا خدا شامی پری دی عالم دو قران آیاتونه پیش کړ تاسو هم دو قران آیاتونه پیش کړئ ولی خبره شامی کی هغه د باو کو شیخ ماو ته تبو د باو نه کې پاغي باندې ما ته د باو نه کې دغه د اوچ جی دی خو قران دی خو کتابونه پیش کړئ ما چې دا خود دې سره چل دا راي زه قران پیش کوم د نور کتابونه پیش کړئ خیر هغه سره دلیل په قران نو وچولی کئی چه دا مسئلہ دا حق دا دستخطونا ٹولو اکلو سلورو کسانو چه دا دا مسئلہ حق دا بیابلا مسئلہ شورو شوا پا شفاعت بانے ضرور ادلو اتلس مسئلے مال آغم میں خی پیش کرے دلیلو سرنو پاغید اسم دا غی آغا دستخطونا دا شیخ القرآن رحم اللہ سرام یا دا کشر شیخ القرآن مولانا محمد طعیب طاہیری سرام اسم کتب خانے کی موجود دستخطو نشتا دا آغا زمانے باقیده اغا دستخطون آغای اوش وی باخر که ارتوی چه یه ده جی خیر ده منگ در طول مسئلی ده اومن علیم و تا ده تو آیا ایده خلقو تا سن نخی ایده خلقو تا قرآن نخی بس دا ارتو آیا ایده خلقو تا قرآن نخی وی آغا سرپراز خان سی براتوی ڈپٹی کمیشنی جی طولی خبر استا اومن علی تی دا یو خبر اومن علیم ما چه سر تا خلقو تا قرآن نخی وې ځکه چې د خلکو ته قران خو نو امیان دی او هغه نه مليان جوړ کی بار دې کې بیا موږ ته مخله راځي موږ له آیات دی ویل هغه د آیات غلط دی د آیات معنی دار نو دې دې امیان ته قران نه خي و چې ما ته دا وی شیخ ما ته شروع کړ چې قران او غو کې قران کې الله سوې والذی باسفل مینا رسول منهم یتلو علیهم آیاتی و یزکیم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ رَبَّنَا وَبَاسْفِهِمْ رَسُولًا مِنُهُمْ يَتُلُّ عَلِهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّهِمْ كَمَا أَرْسَلْنَا فِيكُمْ رَسُولًا مِنْكُمْ يَتُلُّ عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ دارنگے لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَعَنْ أَصْلِ الْقُرْآنِ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ آيَاتٌ مَشْهُورٌ وَيَا ډیپټی کمشنر هغه ته وی چې تاسو وایئ چې د یو آیات نه منکري نو کافر دي تاسو ټول قرآن نه منکري دا وګوره تاسو وایئ قرآن دې نه خي او هغه په دې آیاتونو شروع کړو وې دا غسه د ټوډو معیار یو خان ناسو سیټو کمشنر صاحب سره بجړلې اورته وی چې سیبا زه خو مسلمان شوم د دې سړی په دې خبرو کډل وی اثر ده او دویم دا چې قران وې نو پاره مسله چې ما شروع کته وی چې قران په دې مسله راغلې ده قران په دې مسله راغل دا قران څنګه یاد کړی دی حافظ څنګه قران یاد ما خو د ون ستوبو خلا چې سمې کړی دی باغې مې دی الله معاف کړي آینده به داسې کارونه وکوم او یا به چې زې پاسې تاسو ګورئ شي نه منه هغه پاسې زم پاسې زم شیخ صاحب ما دې تکینا زکینا سینما هغه لال هغه ډیپټی کمشنر د کورسای نه حقته کوشو او پزمکه کې نه ستیده او ما ته وی چې ما ته خیره اونه کې زما یو بچی دی داغه د اخلاص نشو ما ځکه ستا په خبرو کې ډېر لوی اثر دی زه چې وینم چې تعالی الله څنګه علم درکړي او څنګه روپ تا کې الله چولې دی ها دې ستا مخکې خبره نشو کولې او وای قسم دې کدا بل مې نه وی دا نو کریم نه زما ست طالب شوی قران ما بستانه قران ذکرې وي تا الله خسته ایدم نو قران درکړې وي ما چې نه ته وی چې قران ما دې وی چې دا ټول ګوره دا ظالمان غوړې حق پټ کړې پوښ ودایات نو ته ما شروع کړو ربنا وبس اوسم دې ورا قران مو یو کتابونو قران وای کتابونو غرسو کوي کتابونو غلم وسکه ویلې کی قران نشي ویلې او کې ویلې شي نو سبب د وفاق باندې یو کتاب یو سپاره دو بخی ام د وفاق د پاره ربنا وباز فیهم رسولا منو مهز ما ربا اولیگا پر خلقو که یو پیغمبر داغی د جنسنا یتلو علیهم آیاتی کا چلو لبا پاغی بانی آیاتو نستا اللہ استا کتاب اللولی ویعلموهم الكتابا او خیبات خلقو تا معانی دو قرآن زکا پو قرآن دے انسان عقیده سمیگی عمل سمیگی اول حکمہ دیر خلق اغماتوی چا منگ واقع دیر شرکیاتو کیو کفریاتو کیو سنگ چستا آواز منگ پو غم اولو گی دا کورونو کی زنانتو بطائب شو توبه اوخ کلا داغ شرکیاتو نمونو شدو قرآن پو وجا زمون کورونو ترانا چا کلا ملاو شوا بس دا قرآن پو وجا باندی چا کلا ستا आवाज مون کورونو تراغه نو په سبانه په قران په درسونو باندې خلق سميږي ها ربنا وباز فيهم رسولا منهم از ما ربا اولګه په دې خلقو کې یو پیغمبر ګرځیدنه ته پوسو کوي ربنا وباز فيهم رسولا منهم از ما ربا اولګه په دې خلقو کې یو پیغمبر دای د جنسنا يتلو عليهم اياتك چلولی با پده بانی آیاتو نستا استا کتاب بلولی لبزی قرآن بزده کئی لبزی الفاظ قرآن صحیح که ایسا وی مال قرآن نازی چی گروه نبیا قرآن نو ورزی چه سره تلاوت نکه روزانا دو سپاره یا نیم سپاره یا پاو اغلا با قرآن سو ورزی قرآن ایری گره روزانا کم سی کم پاو اس قرآن خویر خام خاضوری بس یو دو دره آیاتو نماناو که بس دو پیلوه بس بس ما قرآن وی نپزان لازم اول چې زبا کم سے کم نیمه سپاره تلاوت کوم نیمه سار نیمه ماسوتن کلی یو نیمه سپاره خو بخا مخاطره زی کوم یتلو علیهم آیاتکا و یعلمهم الكتابا و خیبت تمانی دو قرآن والحکمات و سنتو و یزکیهم او پاکی بادی لرد شرکنا انکا انت العزیز الحکیم یقین انت خاست غالب و حکمت والیم الله تعالی غالب او قران داسې کتاب دی چې شیخ القران الله دې په رحمتونو ولېږي داغه ګڼ واقعيات دي وای کده قران کې ثواب نم وي اما به اسه د مزه ده پاره وي دیکه ما ته دې مزه ده لکه څنګه چې دا شاعران شاعري کې د مزه ده پاره فارغ د قران د مزه نه خبر نه دي وای کو قران کې ثواب نه وي دیکه ټوله مزه ده چې ما به دا مزه ده پاره قران ویلې او بیا هم به ثواب هم دي وی که زما رب ما تا قیامت کی ہوئی چه تا سواره زمیم چه یا اللہ خپل کتاب را لاس کرا کا او دا خلق را تا کینوا چه زد استا کتاب ہوئی ما دا غالما بگورا ای که دونه مزاو خون را گره انکا انتا العزمون خو بجی پیرا دووایو بس ما سبق ہوئی انکا انتا العزی شپک میاشتی صورت یونس کے آغا سوچ کرده شپک میاشتو کې هغه صورت یونس ویلو او د سپوږمۍ په اړه څه کتلې سپوږمۍ په اړه غر تبته او غر کې بناسو د شپې ټول شپه سې سبو خوبو نور ټول شپه د سپوږمۍ په اړه راځي بغیر تفسیره او پای کې سوچ کاو لیدبرو آیاتی لیدبر تو دبر دیتا ہوئی خواه چشپک میاشت یو سلیل قرآن ورزی او سرد زدکولو نا سرد آئین پس سلی قرآن سکے سوچ کئی او یو سرد کشپک میاشت دی او دا ماسخو تنیم او دس بانی دا سہاری موز کئی تول اشپا او دا شپا مئی پرانا اگر ابا اللہ دا قرآن فاهم نور کاو دا خلی کی با سر نو انکا انت العزیز الحکیم یقینا انت خاص غالب و حکمت علی ومن یرغبو عن ملت ابراہیم الا من سفیہ نفسو او اعراض نکید دن دی ابراہیم علیہ السلام نا اگر اعراض کئی آسو سفیہ نفسو چی بیوقوف کڑی خپل نفس لرا رغبت سے لکی چان راشی نفماند اعراض سرا وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ اعراض نکئی من په معنا دا لا سره اعراض نکئی د دین د ابراهیم علی السلام نه مگر اعراض بکیا سو صفیحه نفسو چې بیوقوف کړي خپل نفس لرا خپل نفس بیوقوف کو او برباد کو ناغه به اعراض کوي ورا اعراض کوي د دین نه مخاله د طریقو نه مو ناغه بیوقوف دی کنه الکه قران ولې نه وي طریقې د پیغمبر ولې نه کې خو به وقوف دې کنه سيقول صبار صبراشي ولقد استفنا في الدنيا او تاتي غره کړو ما دلرا في الدنيا په دنیا کې د سره بارے مې غره کړو د دین د بارے مې غره کړو وانه في الاخره لمن الصالحين او یقینا دې به په اخرت کې خامخا د نیکانو نه دنیا او اخره د الله خسته کړو داسې خلکو د پاره از قال له ربو یا کچوی اغی طرف داغم اسلم تابیشنو قالوی ابراہیم علیہ السلام اسلم تو لرب العالمین